Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zamiast BOR-u SOK, nowa służba zyska nowe uprawnienia. Planowanymi zmianami zajmą się dziś posłowie. Były błędy przy organizacji obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu, gdzie zginęły dwie nastoletnie harcerki. Internauci z Islandii i Niemiec pomogli ratować młodego Polaka, który groził, że popełni samobójstwo. Zamiast Biuro Ochrony Rządu, Służba Ochrony Państwa. Sejm zajmie się dzisiaj ustawą nowej formacji, której zadaniem będzie ochrona najważniejszych osób w państwie, zagranicznych delegacji, a także ważnych obiektów. SOK będzie miało więcej uprawnień niż BOR. Zyska je także Straż Marszałkowska. Ochraniający Sejm i Senat staną się służbą mundurową. Będą mieć broń i dostęp do informacji policji oraz wywiadu. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Biuro Ochrony Rządu przekształci się w Służbę Ochrony Państwa. Nowa formacja ma liczyć około 3000 funkcjonariuszy, którzy będą mieli większe niż obecnie uprawnienia. W przeciwieństwie do BOR, które musi pozyskiwać informacje od innych służb, SOP będzie mogła wykonywać prace operacyjno-rozpoznawcze samodzielnie. Zmiany to odpowiedź na nową sytuację w Europie, tłumaczy Arkadiusz Czartoryski z PiS, który będzie uzasadniał na sali obrad projekt. Jest sytuacja dzisiaj w Europie taka, że nowe zagrożenia wymagają nowych wyzwań dla służb i jest to próba bardzo poważnej reformy służb odpowiadających za bezpieczeństwo państwa, w tym najważniejszych osób w państwie. Co tydzień są zamachy bombowe również pod parlamentami. Częścią ustawy o utworzeniu Służby Ochrony Państwa jest także reforma Straży Marszałkowskiej. Uzyska prawo do zatrzymywania osób, użycia broni i śledzenia. Strażnicy będą odpowiedzialni także za ochronę posłów i senatorów poza parlamentem w sytuacjach zagrożenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że Straży Marszałkowskiej będzie też więcej. W tej chwili to 160 osób. Po zmianach formacja ma liczyć 280 funkcjonariuszy. Drugi eksperyment procesowy pokazał, że były błędy przy organizacji obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu. W sierpniu w czasie wichury dwie nastoletnie uczestniczki tego obozu zginęły. Podczas wizji przeprowadzonej w warunkach podobnych do tych, jakie panowały w chwili wypadku, okazało się, że źle przygotowane były drogi ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne nie były prawidłowo wyznaczone i oznaczone. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż w warunkach wtedy panujących tej nocy te drogi nie były dla uczestników widoczne. Jacek Korycki z prokuratury okręgowej w Słupsku mówi, że był także problem z syreną alarmową. Mimo, że były w czasie tego eksperymentu warunki bardzo dobre pod względem słyszalności, nie było żadnego wiatru, w tej najdalszej części obozowiska w zasadzie ta syrena nie była przez uczestników eksperymentu słyszana. W obozie w Suszku brało udział 130 harcerzy, zginęły dwie nastolatki, kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła rządowy projekt. Minister Konstanty Radziwiłł. Wchodzimy na drogę realizacji podnoszenia systematycznego nakładów, ale jednocześnie w taki sposób, żeby nie burzyć sektora finansów publicznych. Ale zwracam uwagę na to, że w ciągu 10 lat na podstawie tej ustawy wydamy na zdrowie o ponad 500 miliardów złotych więcej. Nigdy polska służba zdrowia nie mogła liczyć na takie pieniądze. Na poprawki opozycji, które zakładały, że pieniędzy ma być więcej, w krótszym czasie mają trafić do systemu, odrzucono. Internauci z Islandii i Niemiec pomogli uratować młodego Polaka. Mężczyzna na czacie popularnej gry internetowej napisał o swojej złej kondycji psychicznej i próbie targnięcia się na życie. Reakcja była szybka, inni użytkownicy poinformowali producenta gry i policję w swoich krajach. Dzięki Interpolowi wiadomość dotarła do policji w Myślenicach, gdzie mieszka mężczyzna, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Fajna reakcja internautów, błyskawiczna koordynacja tej informacji przez Interpol, przekazanie tego do nas. Po tym sygnale policjanci z Myślenic pojechali do miejsca zamieszkania tego człowieka. Tam rodzice otworzyli jego pokój, znaleziono tam fiolki po tabletkach. Ten człowiek został też znaleziony chwilę później i przekazany pod opiekę pogotowia. Mężczyzna jest teraz pod opieką lekarzy i psychologów. Milionom ludzi w Jemenie grozi śmierć głodowa. Na alarm bije koordynator ONZ do spraw pomocy humanitarnej. Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej ogłosiła kilka dni temu, że zamyka wszystkie trasy lotnicze, morskie i drogowe do Jemenu, żeby odciąć tamtejszym szyickim rebeliantom Huti dostawy broni ze wspierającego ich Iranu. To nie będzie klęska głodu, taka jak w tym roku w Sudanie Południowym, która dotknęła dziesiątki tysięcy osób. To nie będzie klęska głodu, taka jak w 2011 roku w Somalii, gdzie zmarło 250 tysięcy ludzi. To będzie wielka klęska głodu, jaki świat jeszcze nie widział, z milionami ofiar, tak mówił w Nowym Jorku przedstawiciel ONZ-u. Sunnicka Arabia Saudyjska i szyicki Iran od lat rywalizują o wpływy na Bliskim Wschodzie. Od początku konfliktu w Jemenie zginęło 10 tysięcy ludzi. Prawie 3 miliony musiały uciekać ze swoich domów. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie na antenie Trójki, 8:30. Michał Gąsiorowski. To już pewne, potwierdziło się. Robert Lewandowski nie zagra w dwóch najbliższych meczach reprezentacji. Na zgrupowanie przyjechał z lekkim urazem mięśnia uda, ale po kilku dniach obserwacji sztab medyczny uznał, że lewy po prostu musi odpocząć i nic więcej nie da się zrobić. Sam Robert spokojnie podchodzi do całego zdarzenia. Jeśli chodzi o moją grę, no to tutaj zdrowie odgrywa najważniejszą rolę. Myślę, że każdy z nas chyba wielokrotnie gra na różnego rodzaju przeciwbólowych czy innych rzeczach, żeby tylko wystąpić w meczu, ale tutaj czasami to nie pomaga i nie wystarcza. I trudno się z tym nie zgodzić, a reprezentacja będzie musiała przećwiczyć opcję gry bez Roberta. No, trudno o lepszy moment. Na takie sprawdziany José Mourinho uważał, że zespół musi być przygotowany na wszystko i na przykład na treningach Realu Madryt ćwiczył grę w 9, albo w 10, albo nawet w 8, jeśli trzeba było, tak, żeby później piłkarze nie byli zaskoczeni. No ale to tutaj, w 12 nie. Nie, w 12 chyba nie, chociaż było takie zdarzenie kiedyś. Kazimierz Górski prowadził jakąś taką reprezentację dziennikarzy chyba, jakieś takie towarzyskie spotkanie i po meczu ktoś go zapytał, pamiętasz, to na Stadionie Śląskim chyba nawet było, jak to jest, że tak dobrze im idzie, bo prowadzili chyba 3-0 do przerwy, a pan Kazimierz powiedział, mnie się wydaje, że gramy w 13. Też można ćwiczyć. Teraz wiadomości siatkarsko-koszykarskie. W Lidze Mistrzów FIBA Rosa Radom przerwała serię 3 kolejnych zwycięstw Banvitu Bandirma i pokonała turecki zespół 49-48. Gorzej spisał się Stelmet Zielona Góra, który przegrał na wyjeździe z Beco Ostenda 78-82. Za to Zaksa Kędzierzyn-Koźle zrobiła duży krok w stronę fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pokonała na wyjeździe Omonię Nikozja 3-0. Rewanż w niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu. Na koniec powiedziałem Zaksa, a to Jastrzębski Węgiel wygrał. Przepraszam bardzo. Tak się jednych i drugich. Zamyśliłem, a Zaksa wygrała w Ekstraklasie 3-0 z BBTS-em Bielsko-Biała. Bardzo przepraszam. Ale na koniec mam hit. To jest wiadomość, którą czytałem kilka razy i naprawdę wprawiła mnie w doskonały nastrój, bo przecież za tydzień zaczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich i to w Wiśle. No i proszę uważać, reprezentacja Norwegii w skokach narciarskich pracuje nad nowymi kombinezonami. W tym celu wyprodukowano na drukarce 3D idealną plastikową kopię Toma Hilde, która testowana jest w tunelu aerodynamicznym, ubrana w stroje uszyte z najróżniejszych materiałów. Profesor Ola Elfamark, który jest kierownikiem projektu pod nazwą Plastikowy Hilde, wyjaśnił, że właściwości materiału, z którego te są kombinezony, bardzo się zmieniają w zależności od szybkości lotu, temperatury i wilgotności powietrza. To jest dosyć oczywiste, prawda? Mając do dyspozycji kukłę, która jest bliźniakiem skoczka, nie musimy go męczyć w tunelu aerodynamicznym i możemy badać nieskończoną liczbę jego skoków, zaznaczył. No ale teraz proszę uważać, bo najlepsze są wrażenia samego skoczka. To bardzo dziwne wrażenie widzieć i dotykać samego siebie. W dodatku kilka dni spędziłem z tą lalką w swoim mieszkaniu i było to przeżycie jak z horroru. Zwłaszcza jak budziłem się w nocy, a ona stała obok łóżka z otwartymi oczami, powiedział skoczek, zupełnie jak słynnej laleczce Chucky, prawda? Każdy miał jakieś pamiętne urodziny. Mamo, mogę już otworzyć prezenty? Lala oczywiście. Prawda, że piękna? Czas spać, Andy. Dobranoc. Dobranoc, Tommy Hilde. Tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby ten plastikowy skakał dalej. Niż ten prawdziwy. Nad Polską zalega dość ciepłe powietrze polarne, morskie, ranek mglisty. W dzień pochmurny i deszczowy, ale z przejaśnieniami. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, to tak od linii 1800 metrów nad poziomem morza. Widziałem, że w Wiśle produkują śnieg. Tak, to tam jest i gromadzą w takiej specjalnej niecce, przykrytą też odpowiednią plandeką, tak żeby temperatura była odpowiednia i podobno ma się udać. To dobrze. We wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu słaby i umiarkowany wiatr południowy i południowo-wschodni. Poza tym wiatr zmienny. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach i Augustowie, 6 w Warszawie, Trójmieście, Toruniu i Lublinie, 7 w Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Pile i Olsztynie, 8 w Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Żywcu, do 9 stopni we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. Po 6 słuchacz proponował nam sernik z dynią. Tak coś wspomniałem, że chętnie. No i jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... Zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Cześć, tu Kuba Przygoński. Wiesz, za co najbardziej lubię Orlen? Dzięki niemu moja rajdówka jedzie aż miło. I wiesz co? Twoje auto też tak może. Po prostu. Wygrywasz i jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Vitay lub wymień 200 punktów Vitay i odbierz los. Do wygrania 100 voucherów na opony Continental o wartości 1500 zł, 15 tysięcy olejów Platinum Max Expert oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen. Wygrywasz i jedziesz. Loteria dla uczestników programu Vitay. Szczegóły na vitay.pl. Moja mama ma pralkę Samsung Kadłosz, która dzięki technologii EcoBubble pierze skutecznie nawet w niskiej temperaturze, ale najbardziej rewolucyjne są w niej dodatkowe drzwi Adłoż. Zawsze można przez nie dołożyć zgubione ubrania. Dzięki drzwiom Adłoż można również dodać rzeczy tylko do płukania lub wirowania. Ta pralka jest niezwykła. A teraz przy zakupie pralki, pralkosuszarki Adłoż lub suszarki Samsung otrzymasz do 300 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Promocja trwa do 30 listopada. Szczegóły na adłoż.samsung.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. To są urządzenia RTV i AGD. A to są urządzenia RTV i AGD z dodatkowymi usługami Saturn. I to mi się podoba. To jasne, bo w Saturnie dostarczamy i wnosimy sprzęt prosto do domu. Podłączamy do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej. Przełożymy drzwi w lodówce wedle życzenia i skonfigurujemy Twój telewizor. Fantastycznie. A jeśli nie jesteś gotowy na odbiór lub dostawę sprzętu, przechowamy go dla Ciebie w naszym sklepie. Sprawdź, co jeszcze możemy zrobić dla Twojego RTV i AGD. Technologia niech Ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down. Don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down. Man or woman reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. NATO ma utworzyć dwa nowe dowództwa. To wczorajsza decyzja ministrów obrony sojuszu. Jedno z nich w Europie, prawdopodobnie w Niemczech lub w Polsce. Jakie są szanse na to, że w Polsce? I jeśli w Polsce, to jakie są ewentualne korzyści? Taka decyzja jest jeszcze przed nami, natomiast rzeczywiście Polska jest postrzegana jako wiarygodny członek NATO. Jesteśmy w elitarnym klubie krajów, które przeznaczają 2% PKB na zbrojenia. Jesteśmy przez wszystkich naszych partnerów, szczególnie przez Stany Zjednoczone, postrzegani jako kraj, który jest bardzo zaangażowany w działania sojuszu. Pytam o realne korzyści, nie byłoby, a nie tylko o zaszczyt. Nie byłoby to zaskakujące. Realne korzyści są takie, że oczywiście umiejscowienie każdej kolejnej agendy Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce, czy wojsk sojuszniczych, zwiększa poziom bezpieczeństwa naszego kraju, zwiększa też możliwości wpływu realnego na to, w jakim kierunku sojusz się rozwija. Panie ministrze, w jakim stopniu zmiany, nad którymi radzili wczoraj liderzy Zjednoczonej Prawicy, dotyczą Ministerstwa Obrony? Ja jestem wiceministrem obrony narodowej, skupiam się na swojej pracy w resorcie, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu. Bo i w ogóle pan nie myśli o tej rekonstrukcji. Jak rozumiem, o to pani redaktor nie myśli pan, zostaje, odchodzę, tak? To mogę powiedzieć tylko tyle, że my wszyscy jesteśmy przygotowani do pełnienia służby na odcinku, na którym w tej chwili pracujemy. Natomiast jeżeli by pojawiły się decyzje o potrzebie zmian, no to będziemy oczywiście je realizować. Skupiamy się na bieżącej pracy w ministerstwie. I myśli pan, że rankingi zaufania i nieufności nie są kluczem do personalnych zmian? Pytam o to, bo pana szef od dawna, można powiedzieć, jest na czele rankingów nieufności. No oczywiście bardzo istotne są kwestie wizerunkowe, ale jednak powiedzmy sobie to wprost, polityka ta prawdziwa to nie jest konkurs piękności, liczy się skuteczność, a Antoni Macierewicz jest ministrem, który reformuje polskie siły zbrojne, rozbudowuje Wojsko Polskie. To jeszcze o tym porozmawiamy, bo nie wszyscy tak to widzą. Zostały przyjęte, ale fakty są takie. Została przyjęta ustawa, dzięki której wzrosną nakłady na rozwój i rozbudowy polskich sił zbrojnych do 2,5% PKB w 2030 roku. To będzie dodatkowe 150 miliardów złotych, nie tylko na modernizację armii, ale i na rozwój liczebny. Do 200 tysięcy żołnierzy i oficerów wzrosną polskie siły zbrojne. Mamy wojska sojusznicze w Polsce. Już pan odpowiada, mamy nowoczesny sprzęt. Odpowiada pan na pytanie, którego nie zadałam. To ja zadam teraz te pytanie, na które pan odpowiedział. Co się znajdzie w podsumowaniu tych dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o resort obrony? No i właściwie to pan odpowiedział, a pan pewnie się pochwali Legią Akademicką. Nie, tak? Zacząłem odpowiadać dopiero, rzeczywiście, jeżeli mówimy o tych sprawach zasadniczych, to trzeba powiedzieć o szczycie warszawskim NATO i konsekwencjach, czyli kilku tysiącach wojsk sojuszniczych stacjonujących w naszym kraju, przede wszystkim amerykańskich. Konsekwencja jedna, bardzo istotna również, to jest wzrost znaczenia Polski w ramach sojuszu. Przyjęcie ustawy, która gwarantuje wzrost nakładów na obronność do 2,5% PKB. Zakup nowoczesnego sprzętu, między innymi armatochaubice Kraby, moździerze Raki, nowoczesne karabiny produkcji polskiej dla polskich sił zbrojnych, MSBS-y. Czyli a są jakieś niewykonane zadania? Jest bardzo dużo wyzwań. Dlaczego? Dlatego, że zaniedbania, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne, są naprawdę wieloletnie i ostatnio pojawił się raport. Ale czy plan zakupu 8 śmigłowców do końca 2017 roku, o czym jeszcze w maju mówił minister Kownacki, jest aktualny? W tej chwili jest proces pozyskiwania śmigłowców dla wojsk specjalnych i śmigłowców dla ratownictwa morskiego. Na przełomie tego i następnego roku zostaną rozstrzygnięte oba te postępowania. W październiku 2016 roku minister Antoni Macierewicz publicznie zadeklarował, że do końca grudnia tego minionego roku armia dostanie 2 Black Hawki do testowania. No i nic takiego się nie wydarzyło. Jak pan myśli, czy właśnie te kwestie, pan chwali się rakami i tak dalej, ale są pewne sprawy niedokończone, niezałatwione, pani redaktor, obiecane. Można powiedzieć w ten sposób, że tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. W związku z tym oczywiście, jak wszędzie, również w Ministerstwie Obrony Narodowej zdarzają się potknięcia. Natomiast ważne są te kwestie, które są zasadnicze, o nich już rozmawialiśmy. A sprawą zasadniczą jest to, że armia się modernizuje. Po raz pierwszy od wielu lat zwiększa się liczebność polskich sił zbrojnych. I to są fakty, na których warto się skupić. Najwyższa Izba Kontroli. Nie to, że ja chcę pana tutaj dręczyć przy okazji i czepiać się jakichś niedociągnięć, no ale no, takie są fakty. Opublikowała komunikat po kontroli dotyczącej gospodarowania mieniem w jednostkach wojskowych o niskim stopniu rozwinięcia, tak to się nazywa. I wynika z niego, że choć z budżetu państwa przeznacza się na wojsko coraz więcej pieniędzy, czym się pan przed chwilą dwukrotnie pochwalił, to modernizacja armii nie przyspiesza. Z czego wynika zaniedbanie właśnie tych jednostek? A po stronie zaniedbań jest między innymi tu i ówdzie brak strzelnic. A panu bardzo na strzelnicach zależy. Bardzo się cieszę, że pani przywołała raport NIK-u. Przypomnijmy, to jest raport, który był robiony w latach 2014-2015. W 2016 zakończyło się opracowywanie tego dokumentu i on wskazuje na gigantyczne zaniedbania i niedofinansowanie w infrastrukturze. Oczywiście nie jest to raport miarodajny, dlatego że jak sama pani powiedziała, dotyczył jednostek najmniej rozwiniętych, a jednostki pierwszorzutowe, zarówno jeśli tak jak na przykład 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, czy 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Tam sytuacja, jeśli chodzi o sprzęt i infrastrukturę, jest dużo lepsza. Natomiast prawdą jest to, że zaniedbania są bardzo duże. Przypomnijmy, w latach 2007-2015 kilkanaście miliardów złotych MON zwrócił do budżetu. Nie wydał tych pieniędzy. Nakłady na infrastrukturę dramatycznie spadły. Jedną z pierwszych decyzji Antoniego Macierewicza było zwiększenie budżetu z 1 300 000 złotych do 1 600 000 złotych rocznie na inwestycje. Chcę pan powiedzieć, panie ministrze, że ten raport jest o tyle nieaktualny, że sytuacja w tych jednostkach się już poprawiła? Poprawia się od 2016 roku, dlatego że zostały podjęte działania naprawcze, nie tylko związane z wzrostem budżetu, o czym już mówiłem, tak jak ten 300 milionów złotych rocznie na infrastrukturę więcej, ale również z przywracaniem strzelnic. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili działają w wojsku tylko 52 strzelnice. 61 obiektów zostało w latach 2000 wyłączonych z użytkowania. My zaczęliśmy program rewitalizacji strzelnic. W tym roku, to było 5 obiektów. W przyszłym roku to będzie 8 obiektów. Do tego wykorzystujemy, czy tworzymy nowe programy, które właśnie spowodują, że jednostki strzelnica będą w każdym miały powiecie możliwość. Teraz jest procedowany Tak, mam nadzieję, że dzisiaj Sejm uchwali nowelizację ustawy, która pozwoli na uruchomienie takiego projektu. I to jest ważny projekt nie tylko społecznie, dlatego że on będzie tworzył możliwości dla lokalnych społeczności, organizacji strzeleckich, dla zajmujących się strzelectwem sportowym, strzelectwem taktycznym, ale również te obiekty będą mogły być wykorzystywane przez jednostki wojskowe, z których niektóre dzisiaj 100 kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę muszą dojeżdżać do strzelnic. Brać studencka się garnie do tej Legii Akademickiej? Jak to jest? Szkolenie ochotnicze studentów, które ruszyło jako pilotaż od tego roku, dotyczy wyłącznie uczelni państwowych. Na 98 placówek 60 zgłosiło się do tego programu. Jest już kilka tysięcy studentów, którzy się zgłosili i chcą uczestniczyć w tym szkoleniu. My się bardzo cieszymy, bo z jednej strony to jest takie świadectwo patriotycznych postaw wśród studentów, z drugiej strony wyraźnie widać odpowiedzialność młodych ludzi za bezpieczeństwo państwa. Na razie studenci będą mieli zajęcia teoretyczne na uczelniach, a w lipcu, sierpniu i wrześniu studenci będą odbywać szkolenia poligonowe. Ale podkreślam, to jest program ochotniczy i tym bardziej cieszy nas zainteresowanie szkoleniem wojskowym. Nie będzie nominacji generalskich 11 listopada. Czy dla kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej komunikat BBN-u i słowa prezydenta w tej sprawie są jasne? Bo prezydent mówił w telewizji Trwam, że chciałby, by nominacja generalska była nominacją przemyślaną. Była nominacją, która nie jest nagrodą, bo nominacja generalska to jest zobowiązanie. Tak mówił prezydent w telewizji Trwam, a wcześniej szef BBN-u, minister Paweł Sola, mówił, że nie ma wszystkich dokumentów. Awanse na stopnie generalskie są prerogatywą pana prezydenta i to głowa państwa podejmuje decyzję, który z oficerów jest awansowany na stopień generalski czy na wyższy stopień generalski. My jako jakiś czas temu przesłaliśmy do kancelarii pana prezydenta wszystkie dokumenty i wnioski. Teraz w gestii pana prezydenta jest podjęcie decyzji. Te decyzje rzeczywiście są potrzebne, dlatego że oficerowie w stopniach generalskich są potrzebni zarówno w jednostkach bojowych w Polsce, ale również w strukturach natowskich, które wymagają obsadzania oficerami o odpowiednim stopniu. W związku z tym rzeczywiście no, mamy nadzieję, że pan prezydent w tej sprawie podejmie decyzję. Natomiast ale kiedy to nastąpi, to oczywiście jest no na pewno nie 11 listopada, bo wiadomo już, ale może 30, jakby będzie rocznica powstania listopadowego. Ja tylko pytam o to, czy będą dosłane jakieś te dodatkowe informacje, o których mówi BBN. My przesłaliśmy komplet dokumentów. Jeśli pojawiają się jakieś dodatkowe pytania i trafiają do Ministerstwa Obrony Narodowej, to niezwłocznie odpowiadamy na te pytania ze strony Kancelarii Pana Prezydenta czy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A jak MON włączy się w obchody 11 listopada w tym roku? Będą jakieś specjalne... Najważniejsza uroczystość państwowa na placu Marszałka Piłsudskiego jest organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale również uroczystości w całej Polsce. Wszędzie tam, gdzie są garnizony Wojska Polskiego, ale również tam, gdzie ich nie ma, a gdzie władze lokalne proszą o wsparcie, wszędzie tam Wojsko Polskie uczestniczy w organizacji tego jednego z najważniejszych świąt, Święta Niepodległości. A odsłonięcie tablic, nowych tablic na grobie nieznanego żołnierza, to jest przypadkowo w tym czasie, czy to jest też włączenie tego faktu do obchodów 11 listopada? Rzeczywiście w najbliższych dniach nastąpi odsłonięcie tablic na grobie nieznanego żołnierza. To jest realizacja zapowiedzi ministra Antoniego Macierewicza, który jeszcze w lipcu, kiedy obchodziliśmy Dzień Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, zapowiedział, że tablice, na których będą wymienione miejscowości, w których Polacy bronili się bohatersko przed oddziałami OUN i UPA, pojawią się na grobie nieznanego żołnierza. Minister Macierewicz dotrzymuje słowa i stąd te tablice, które będą odsłonięte na grobie nieznanego żołnierza. No a za rok będą nowe stopnie, przepraszam, nowe stopnie wojskowe. Już mówiliśmy o tym w Trójce dosyć dużo. Czy państwo sięgnęli do tego projektu, który był już w 2013 roku? W ministerstwie, czy to nowy projekt? Nie, to jest przygotowana przez nas nowelizacja ustawy. Rzeczywiście chcemy i myślę, że to każdy Polak chce, żeby Wojsko Polskie odnosiło się do czysto polskiej tradycji, a nie tradycji sowieckiej, komunistycznej, narzucanej nam przez kogokolwiek. Tak, ale był już taki projekt w ministerstwie, kiedy jego szefem był Tomasz Siemoniak. Były o tym rozmowy, o ile wiem, natomiast ten projekt, który jest związany z nowelizacją o powszechnym obowiązku, jest przygotowywany w tej chwili w ministerstwie, jest w ramach konsultacji wewnątrzresortowych. Dziękuję bardzo, minister, wiceminister. To nie jest rekonstrukcja dokonana. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu LED TV Philips 43 cale Smart wbudowane Wi-Fi za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel za 349. Pralka Indesit klasa A+++ za 799 w sklepach euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani! Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrapkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Obiadowa ćwiartka z kurczaka. Tylko 3,69 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Michał Przerwa. Od stycznia rusza program budowy i rewitalizacji strzelnic. Takie obiekty mają powstać w każdym powiecie. Zakłada to przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o samorządach. Wiceminister obrony Michał Dworczyk w Trójce pozytywnie ocenił projekt. On będzie tworzył możliwości dla lokalnych społeczności, organizacji strzeleckich, ale również te obiekty będą mogły być wykorzystywane przez jednostki wojskowe, z których niektóre dzisiaj 100-kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę muszą dojeżdżać do strzelnic. Projekt autorstwa PiS ma być głosowany po południu. Za jego przyjęciem zagłosują politycy Kukiz 15. Prezydent Bytomia usłyszy dziś wyrok w sprawie korupcji Damian Bartyla. Oskarżony jest o wręczenie łapówki sędziemu w czasie meczu piłkarskiego w maju 2005 roku. Pełnił wówczas stanowisko prezesa Polonii Bytom. Proces sądowy rozpoczął się w 2014 roku, a na ławie oskarżonych siedzi 8 osób. Biuro Ochrony Rządu zamierza przyjąć do służby większą liczbę osób. Szuka m.in. informatyków, prawników, lekarzy, inżynierów i kierowców. Kandydaci poza polskim obywatelstwem muszą mieć nie więcej niż 35 lat, korzystać z pełni praw publicznych i być niekarani. BOR podkreśla, że kandydaci powinni być gotowi do podporządkowania się dyscyplinie służbowej i mieć umiejętność dostosowania się do trudnych warunków służby. A już teraz czas na informacje ekonomiczne. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrzga. Dziś do gdańskiego naftoportu ma dotrzeć tankowiec z ropą ze Stanów Zjednoczonych dla grupy Lotos. Na pokładzie okrętu, który załadowano w Teksasie, znajduje się blisko 100 tysięcy ton surowca. To pierwsza historyczna dostawa dla gdańskiej rafinerii z Ameryki. Ale takie ilości ropy są na razie symboliczne, mówi dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl. Mogą być cennym uzupełnieniem, takim troszkę spotowym wzbogaceniem potrzeb naszych rafinerii, jakimś takim rozglądaniem się bacznym, czy gdzieś da się kupić taniej ropy. Według doktora Macieja Sokołowskiego z Instytutu Analiz Badań i Certyfikacji amerykańska ropa może być przy okazji cennym argumentem w negocjacjach z partnerami ze wschodu, który jest dla Lotosu głównym kierunkiem dostaw. Na pewno będą dawały możliwość negocjacji w odniesieniu do ceny czy pozyskiwania produktów, które mogą być bardziej konkurencyjne cenowo niż te pozyskiwane komponenty z Rosji. Prezes grupy Lotos Marcin Jastrzębski przekonuje, że spółka chce kupować po 1/4 swojego zapotrzebowania na ropę z trzech różnych kierunków. chcemy wykorzystać rynek amerykański, nadpodaż ropy naftowej na rynku amerykańskim do tego, żeby był jednym z tych trzech stałych dostawców. To nie jest takie proste, tam jest wiele gatunków ropy. Szukamy teraz z partnerami amerykańskimi najlepszych proporcji, szukamy najlepszych mieszanek rop, takie, które dawałyby największy uzysk, największy wzrost przychodów w naszej rafinerii. We wrześniu grupa Lotos sprowadziła ropę z Kanady. Była to pierwsza dostawa z tego kraju w historii gdańskiej spółki. Wcześniej testowano też ropę z Iranu. Pod koniec października surowiec ze Stanów Zjednoczonych odebrał PKN Orlen. We wpływach z podatku dochodowego od firm pojawiła się luka na co najmniej 2 800 000 000 zł, informuje Rzeczpospolita. Choć w ubiegłym roku polska gospodarka rosła w dobrym tempie, nieoczekiwanie prawie 150 tysięcy podatników CIT, głównie spółek, wykazało gigantyczne straty. Według danych Ministerstwa Finansów łączna ich kwota to ponad 55 miliardów złotych. O tym, skąd się wzięła ta podatkowa dziura i jak ją załatać, w Informatorze Ekonomicznym zapraszamy po 9.30. Sponsorem audycji jest firma Provident. Mglisty ranek mamy, w dzień będzie pochmurno i będzie deszczowo, ale zaraz pogodzeniami wysoko w górach popada sobie śnieg. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Trójmieście, Grudziądzu i Zamościu, 7 w Łodzi, Radomiu, Gorzowie, Koszalinie i Olsztynie, 8 w Szczecinie, Przemyślu, Tarnowie, Katowicach i Żywcu, do 9 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dokąd idziesz, Reneuszu? Do domu, do kina, Wojtechu. To do domu czy do kina? Teraz mam kino w domu, bo Saturn dodaje soundbary do telewizorów. Kino w domu? Poczekaj, wezmę popcorn. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum? Regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia, zwykle o tej porze i dziś oczywiście tak samo. Asaf Avidan. I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me. I am dressed to kill. And my old skin, and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell that it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know of me. Take heed of the ocean and the sand and the storm, and whisper with my old pain, with my old pain. Pan Asaf. Niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę, dziś piosenka dnia. Za 20 minut będzie 9, czyli rozkład. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A już jutro zapowiadamy koncert. We wrocławskim klubie Vertigo zaczyna się trasa koncertowa Anity Lipińskiej i towarzyszącego jej zespołu The Heads. Kilka dni później, 17 listopada, czyli w następny piątek, premierę będzie miała płyta, która jest przyczynkiem do tej trasy, Miód i Demi. A znamy z niej już dwie piosenki, ale my wrócimy do starej piosenki, dlatego że podczas tej trasy pani Alita zapowiada, że będą takie wspomnienia muzyczne. Że tak w pół zdania nagle wtrącam się. Słuchać jednak dłużej nie mogę, wiem co pan powiedzieć chce. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Usłyszałam o panach na Bahamach i starczyło mi. A z perłami przesada, nie, nie ze mną takie gry. Nie wiem, co się dzieje, ale pan redaktor znowu się gibie. No takie utwory dzisiaj się trafiły. Dzisiaj mam dzień gibalny. Gibaza trochę jesteś dziś. O, kochany. No dobrze, jutro Wrocław. Nie, dzisiaj Wrocław. 9 to jest kiedy? 9? Tak. Jutro. Jutro. Jutro Wrocław, potem Krosno, dziś, Warszawa. Michał, coś oszukujesz. Dziś. No, oczywiście, że dziś. Tak mówię, że dziś. W jakim wy świecie żyjecie? Dzisiaj z Gibalskim. Dobrze, czyli tak, we Wrocławiu, w klubie Vertigo dziś, a jutro w Krośnie, potem będzie jeszcze Warszawa w przyszłym tygodniu, potem będzie jeszcze Gdańsk, Poznań i Kraków. Pani Anita w trasie, proszę bardzo, zapraszamy. W trasie także, promujący już wydaną płytę Metal Ballads, część pierwsza, jest zespół Koma. I na zespół można się natknąć jutro, na pewno 10 w Jarocinie, pojutrze w Gdańsku, a po pojutrze w Szczecinie. A gdyby ktoś z Państwa życzył sobie zostać wysłannikiem trójki na którychś z tych koncertów, proszę zadzwonić. 2, 2 i 7 trójek. Mamy dwa podwójne zaproszenia. 2, 2 i 7 trójek. Gdy pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie. Ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. To oczywiście grupa Koma z nowym utworem zatytułowanym Lajki. A teraz zmiana klimatu, zupełnie zmiana klimatu. Będzie zupełnie spokojnie. Bo wczoraj w programie alternatywnym swoją premierę miał remix piosenki Trickiego Running Wild. No, nie byle jaki remix, przygotowany przez naszego Wojtka Urbańskiego, kiedyś współtworzącego duet Rysy, a dziś pracującego na swoje nazwisko. Oryginalna wersja tego utworu znalazła się na ostatniej płycie Trickiego, którą brytyjski artysta przyjeżdża wkrótce promować koncertami w Polsce. Gdzie te koncerty? W Warszawie 20, w Poznaniu 21, dzień później w Krakowie, a 23 we Wrocławiu Tricky w Polsce, a remix Wojtka Urbańskiego utworu Running Wild Trickiego brzmi tak. We say life is meant this way, but we break. We say we are born this way, so why change? No to tyle na dziś, tak klimatycznie trochę. A już się nie gibał redaktor teraz. Tu wewnętrznie bardziej się gibałem, taki byłem rozgibany wewnętrznie. Wtedy się uspokój. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Zaproszenie dla miłośników muzyki klasycznej mamy także dziś. Gdyby państwo akurat byli w okolicach portu lotniczego w Warszawie, Fryderyka Chopina, to program drugi i audycja poranna od 7 do 10 właśnie z tego portu. Można tam zajrzeć, porozmawiać, pozdrowić od trójki. I odlecieć. Serdecznie. Można oczywiście tak. Zapraszamy. To w związku oczywiście z uruchomieniem stacji radiowej Polskie Radio Chopin. 11 listopada. Listopada uruchomienie już niedługo. I w związku z tym dziś dwójka z portu Chopina w Warszawie. A teraz pan zaśpiewa coś o cyrku. To Maciej Maleńczuk, a my za chwilę przeniesiemy się ponownie do Żywca. Tam jest nasza wysłanniczka i dziś przez cały dzień tam będziemy. Ale najpierw oczywiście pan o cyrku, proszę bardzo. Zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów. I sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze. Nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk, a my hop i do żywca. Trójka wraca do korzeni. Za 12 minut będzie 9. Żywiec otoczony jest górami. To świetna baza wypadowa w Beskidy. Magdalena Karczewska na rynku w Żywcu. I trochę porozmawiamy o tych wyprawach w góry. Króciutko, ale wcześniej jeszcze zapytam o to powietrze, bo godzinę temu rozmawialiśmy i było bardzo, bardzo źle. Czy jakaś poprawa nastąpiła? Coś może powiało? No, czujniki odczytują stan powietrza co 10 minut, ale wciąż jest stan bardzo zły. Mówiłam wcześniej, że powiedziałam, że 504% normy, czyli pięciokrotnie przekroczona jest norma pyłu zawieszonego 2,5, prawie trzykrotnie przekroczona jest norma pyłu zawieszonego PM10. No jest bardzo źle. No i tak jak mówiłam, nie można się do tego przyzwyczaić. My tu na rynku jesteśmy, wdychamy to, no ale co zrobić? Wybierzmy się zatem w góry. O właśnie, to jest świetny pomysł. Babią Górę widać z miasta, Pilsko widać z miasta. To jest świetna baza wypadowa, jak mówiłeś, i na narty, i na wędrówkę, na rowery górskie, na quady. Więcej o tym powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ja jako typowy cepr też znalazłam coś dla siebie. Przewodnik beskidzki Mietek Krzak zabrał mnie na taki lekki spacer. Teraz jesteśmy w Pewli Ślemiejskiej, na tak zwanych granicach. Kiedyś tędy biegła taka granica pomiędzy państewkami takimi żywieckimi. Był se taki, w cudzysłowie, władca na Żywiecczyźnie, Komorowski. No i podzielił to pomiędzy synów i stąd też taka historyczna nazwa już pozostała. I tędy można spacerować w paśmie pewelsko-ślemieńskim. Niewielkie pasemko takie pomiędzy Beskidem Małym, to tu mamy za sobą. Beskid Śląski tam przed nami. No i po lewej stronie Żywieckiej, czyli ten największy. Nie widać co prawda Babie Góry, bo ona największa w Beskidzie Żywieckim, ale widać za to Romankę. To taka górka, o której gadają, że się zakochała w Pilsku. No ale się jakoś nie mogą zejść, no bo dosyć daleko mają od siebie, tak. Za 2,5-3 godzinki marszu by trzeba było. I obstawiam, że jak się zejdą, to się świat skończy. Myślę, że nie, no powstaną nowe górki. Tu się łatwo idzie, bo to jest taka wyasfaltowana ścieżka, za chwilę droga ubita. To takie dla niedoświadczonych piechurów. Takie przedszkolko, jakby gór. Można sobie tu przyjechać autkiem i spokojnie sobie pospacerować. Zwłaszcza, że ten odcinek drogi tam w stronę Świnnej, skąd my przyjechali, jest opisany w takim malutkim przewodniczku. Nazywa się to Na szlaku zielono pachnącej sosny. I jakby sobie tym szlakiem przejść, no to tak z 2,5 godzinki faktycznie takiego spacerku. Ale może nie do końca z maluśkimi dzieckami, chyba że na dłuższy czas, jako że no tak jak to w górach, raz do góry, raz na dół, raz do góry, raz na dół. No. Na tym ten urok polega. No na tym to polega, z maluśkimi dzieckami to może nie, ale zdecydowanie polecamy Państwu taki spacer po górach. Tak jak mówiła Magda, tuż po 6:00, że pięknie było przez ostatnie dni, dziś troszkę mniej, może jednak więcej chmur. Co jeszcze, o czym jeszcze będziemy mówić, bo przez cały dzień będziemy w Żywcu? Będzie jeszcze o górach w popołudniu. Będzie o historii, o tym jak historia zatoczyła koło, jak chichot historii spotkał się tutaj w Żywcu. To niespodzianka, więc proszę nas słuchać od 16:00. Będzie też o kobiecej piłce nożnej. To polecamy Państwu. Dziękujemy. Magdalena Karczewska dziś z Żywca o poranku, także w audycji popołudniowej. Zapraszamy serdecznie. No i jeszcze też przypomnę Państwu, bo mamy czas do 9:00. 73533. Została odkryta nowa jaskinia w okolicach i próbujemy nadać jej nazwę. Gdyby Państwo reflektowali, to zapraszamy. 73533 to numer SMS-owy. Czekamy na odpowiedzi. Do 9:00. Rozwiązanie właśnie w audycji popołudniowej po 16:00. Dziękujemy za dziś. Za 8 minut będzie 9:00. Do usłyszenia raz, dwa, trzy i Skubas. I tylko to wiem, to tytuł tego nagrania. Do usłyszenia mówią Państwu Michał Jakubik, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, który odbiera telefony jeszcze i rozdaje zaproszenia, i Marcin Łukawski. Jutro o 6:00 Ania Gacek się pojawi. Wszystkiego jest mało, niczego jest wprost. Myślę zbyt śmiało, tu braknie mi słów, więc milczę zawzięcie i czekam na znak, by mogło być pięknie, bo nie jest aż.

Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Codzienne dostawy. To jest dla mnie najważniejsze. Bo kiedy bym nie przyszedł, to jest świeżo. Tyle dobrego z polskich pól i sadów. Ale też sporo egzotyki. I zawsze mogę spróbować czegoś zupełnie nowego. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz słodkie kaki aż 52% taniej. Tylko 3,79 za kilogram. 3,79. A słodkie pomelo jedynie 4,49 za kilogram. 4,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD A plus HDR za 6199 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Sony. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.